pady stąd na każdy ciągnę idę w pracę. Ja za manikiem padał, gadania magii rozdrała. W związku leżał, duże akawa, mnie pragnione, bo serię farma. Odrzeliły mnie, tu by jej nie wyjść, ja sam się z tym widzi. Jak ludzie z jej gawa na kraju, nie widzimy gruzi. Osoby z razem, kiedy znikę w kopie, kiedy znowu z nimi. Ona biała, koły, biedy, zimie, zimie, ja nie farma. Yeah.